pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Lada moment może zostać wznowiona akcja w Tajlandii. Na pomoc czeka 9 osób uwięzionych w jaskini. Pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów w szpitalu klinicznym w Lublinie. Chcą podwyżek. Zderzenie trzech samochodów pod Stargardem. Jedna osoba nie żyje, są też ranni. Krajowa dziesiątka zablokowana. Oczy świata zwrócone na Tajlandię. Czekamy na drugą fazę akcji ratunkowej w zalanej jaskini. Na pomoc czeka 9 osób, 8 młodych piłkarzy, ich trener. Nurkowie, ci sami, którzy wydostali wczoraj na powierzchnię 4 nastolatków, znów wejdą do wody. Akcja może ruszyć lada moment. Jak pisze BBC na swoim portalu, trasa wiodąca od miejsca w jaskini, w którym schronili się chłopcy ze swoim opiekunem, do wyjścia liczy kilka kilometrów i jest trudna nawet dla doświadczonych nurków. Pokonując tę drogę, chłopcy i ratownicy muszą na zmiarę iść, wspinać się, brodzić i nurkować, utrzymując kierunek dzięki rozmieszczonym w wodzie liną. Po drodze napotkają kilka bardzo wąskich, zalanych miejsc. Najciaśniejsze z nich mierzy 78 cm szerokości, niecałe 38 cm wysokości. To za mało, by przecisnąć się w ekwipunku płetwonurka. Ratownicy będą musieli zdjąć butle wyposażone w nieco dłuższe węże powietrzne i przetoczyć je przed sobą przez skalny przesmyk. Najwięcej przeszkód napotkają w pierwszej 2,5-kilometrowej części trasy. Ratownicy szacują, że jeden zespół będzie pokonywał ten odcinek średnio w 11 godzin. Najsilniejszym ewakuowanym wczoraj chłopcom zajęło to nieco ponad 8 godzin. Stopień skomplikowania operacji jest poza jakąkolwiek skalą, mówi krajowy koordynator akcji ratowniczych w jaskiniach w Stanach Zjednoczonych, Anmar Mirza. Od 30 lat uczestniczę w misjach ratunkowych w jaskiniach i nie mogę przypomnieć sobie ani jednej, która byłaby choć podobna w stopniu trudności. Czynnik psychologiczny w tym przypadku to jakieś 90% powodzenia. To, że powiodła się pierwsza część operacji, jest bardzo dobrą wiadomością. Ratownicy wiedzą już, że wybrana przez nich strategia działa. Wciąż jest to niebezpieczne, ale szanse pozostałych dzieci znacznie wzrosły, gdy wyprowadzono już 4 chłopców. W operacji wydobywania dzieci z jaskini uczestniczy 90 nurków, w tym 50 z zagranicy. Synoptycy zapowiadają, że w tym rejonie Tajlandii kolejne deszcze, a w kolejnych dniach burze. Niekorzystne prognozy oznaczają, że nurkowie będą musieli w miarę możliwości przyspieszyć całą akcję. Krajowa dziesiątka pod Stargardem zablokowana. Za miejscowością Krąpiel zderzyły się 3 samochody, osobowy, ciężarowy i bus. Jedna osoba zginęła, 4 są ranne, samochód osobowy się zapalił. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej i policja. Trasa jest zablokowana, utrudnienia potrwają prawdopodobnie około 3 godzin. Strajkują pielęgniarki i położne w szpitalu klinicznym w Lublinie. O 7 odeszły od łóżek pacjentów. Około 200 zebrało się w sali konferencyjnej, mówi Dorota Donek ze Związku Zawodowego Pielęgniarek. Każda z pielęgniarek ma prawo do udziału w strajku. To jest dobrowolna akcja. Chodzi o podwyżki. Do kompromisu nie doszło przez ostatnie 3 lata. Pielęgniarki żądają 1500 zł brutto do pensji zasadniczej. Dyrekcja twierdzi, że szpitala nie stać na taki wydatek. Część rosyjskiej opozycji chce, by śledztwo w sprawie śmierci Borysa Niemcowa nadzorowali przedstawiciele OBWE. Wcześniej rosyjska prokuratura postanowiła wznowić śledztwo, by ustalić, kto był zleceniodawcą zabójstwa lidera opozycji. Borys Niemcow został zastrzelony w lutym 2015 roku w centrum Moskwy. Stołeczny sąd skazał na wieloletni pobyt w łagrach 5 mężczyzn oskarżonych o zamordowanie polityka. Kilka dni temu rosyjska prokuratura i komitet śledczy postanowił wznowić śledztwo, aby ustalić, kto zlecił zabójstwo. Jednak krewni i przyjaciele Borysa Niemcowa nie ufają rosyjskim organom ścigania i liczą, że postępowanie będzie prowadzone pod nadzorem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Władimir Karamurza, który jest jednym z inicjatorów tego pomysłu, powiedział rozgłośni Echo Moskwy, że nie wolno pozwolić, aby władze przemilczały śmierć Borysa Niemcowa i zamiotły ten temat pod dywan. Opozycjonista przypomniał, że zgodnie z kartą OBWE kwestie demokracji i praw człowieka nie mogą być tylko wewnętrzną sprawą oddzielnych państw, ale są przedmiotem międzynarodowych zobowiązań. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Guns N' Roses zagrają wieczorem na Stadionie Śląskim. To pierwszy tak duży koncert organizowany na chorzowskim obiekcie po jego remoncie. Przed widzami wspaniałe widowisko, zapowiada jeden z organizatorów imprezy, Ron Chamberlain. Pokażemy coś innego niż ostatnio, ale zamysł pozostał ten sam. Z pewnością będzie to wspaniałe widowisko dla fanów. Organizatorzy wykonali fantastyczną robotę. Nie było problemu z dostępem do niczego. Kiedy pojawiliśmy się na stadionie, wszyscy przywitali nas ciepło i dobrze się z nimi pracowało. Tak samo jak z władzami lokalnymi, które dbały o sprawy związane z bezpieczeństwem. Na Stadionie Śląskim spodziewanych jest nawet 85 tysięcy fanów zespołu. Początek koncertu o 18:00. To był serwis Trójki.

Uciekniemy dziś od tematu stąsi w Warszawie wczoraj. No właśnie, redaktor Pastelmi napisał do mnie wczoraj o 20.14, który sektor, a ja mu napisałem domowy. Zapytał, jak to możliwe. No tak wyszło. A potem pisał mi już tylko same pozytywne informacje, że Street Fighting Man i potem siema Warszawa. Like a Rolling Stone, Painted Black, Midnight Rambler, zdecydowanie numer jeden i jeszcze Start Me Up. Nie chciałem o tym mówić, ale dowiedziałem się, że dzisiaj jest Telmi w tonacji trójki o męskim graniu, więc tak pomyślałem, że jednak trzeba będzie. No a jak to stąsi śpiewają, you can't always get what you want. Tak mi wyszło, nie było mnie na koncercie, ale czytam listy od Państwa, dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Co w naszym programie dzisiaj? Informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga i jego gość za 16 minut, płyta tygodnia albo inaczej dwa. Potem w studiu pojawi się Andrzej Adamiak, będzie o największych przebojach zespołu Rezerwa. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego, rozmowa z Marcinem Podolcem, artystą dwukrotnym laureatem konkursu Talenty Trójki. Po 11 piosenka dnia, Maja Kleszcz, Odyseja, a potem o bikepackingu Wioletta Myszkowska. Czyli jak się spakować rozsądnie na wycieczkę rowerową. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń o 11.30, gdyby nasze ciało potrafiło mówić. Moje mówi. A mówi to kino, jak wiadomo. Zapraszamy Państwa, nasza strona internetowa, polskieradio.pl/trójka. Mój adres to już wspominałem, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. dlaczego nie byłem na koncercie. Prozaiczna sprawa. Myślałem, że kolega załatwi bilety. Dzwonię do kolegi, kolegi nie ma, a kolega mówi, no przecież dzwoniłem, że nie udało mi się załatwić biletów. No i tak w związku z tym nie było mnie na tym koncercie, ale widziałem Stonesów dokładnie 20 lat temu na stadionie Ajaxu w Amsterdamie. No i wtedy była kumulacja, bo jeszcze był Dave Matthews Band. You can always get what you want. To właśnie ta piosenka za chwileczkę, a potem Dave Matthews Band. A ja jeszcze tylko powiem, że Agnieszka Stępień, Agnieszka Łukasiewicz i Marek Niedźwiecki życzymy Państwu dobrego odbioru. You can't always get what you want. No. Oh, to promocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga i Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry państwu. No i zaglądamy na pierwszą stronę pańskiej gazety. Na początek stare długi odpuszczone. Od dzisiaj konsumenci pozbędą się części z ponad 100 miliardów złotych niezapłaconych należności. Czytam na pierwszej stronie. Chodzi o to, że od dzisiaj właśnie zaczynają obowiązywać prokonsumenckie przepisy skracające przedawnienie roszczeń z 10 do 6 lat i dzięki temu część starych długów przechodzi właśnie do historii. No, ochrona konsumentów trochę zaczyna działać, trochę silniejszą pozycję zyskamy, dlatego że przeciętny człowiek w walce, no zwłaszcza z instytucją finansową, z dużą firmą, bywa bezsilny. To jest tak zwana słabsza strona, prawda? Tą drugą stronę stać na dobrze opłacanego prawnika, który za pomocą rozmaitych kruczków prawnych, no i oczywiście wszystko zgodnie z prawem, doprowadzi do korzystnego dla siebie wyroku. Tutaj, no, rzeczywiście te długi sprzed lat 10 mogą być z takimi odsetkami, że to same odsetki potrafią często człowieka zamordować. To prawda. Więc jest to rzeczywiście krok w kierunku no, polepszenia sytuacji konsumenta, jakiegoś tam wyrównania szans na rynku. No, zobaczymy dopiero, jaka będzie sytuacja, czy mniej będzie tych ludzi rozczarowanych i zmierzających do tego prywatnego bankructwa. Nie ma co liczyć na tanie mieszkania, informuje dzisiaj Gazeta Wyborcza. Polacy chętnie inwestują w nieruchomości, czytam, a deweloperzy dbają o to, by mieli co kupować. Coraz trudniej jednak o grunt i pracowników z branży. I wzrost cen zahamować może tylko nadpodaż lub sami nabywcy. Szczegóły są takie, panie Pawle, szanowni państwo, Bydgoszcz, Szczecin, Olsztyn. I to są trzy polskie miasta, w których mieszkania podrożały najbardziej w ciągu ostatniego roku. Według danych serwisu domiporta.pl za metr kwadratowy trzeba zapłacić w nich niemal o 10% więcej niż w ubiegłe wakacje. No jak w Warszawie to przekracza 8 tysięcy za metr kwadratowy, no to nie jeden młody człowiek, zwłaszcza spoza Warszawy, może się podrapać w głowę rany. Dla kogo w ogóle te mieszkania? Mhm. Ale to i pytanie, czy to nie jest bańka jakaś taka, która puchnie, a później pęknie. Eksploduje, tak? No, ale myślę, że jednak ta bańka ma pewne podstawy i to co zresztą, co pan wspomniał, no, drożeją materiały budowlane. Uciekają pracownicy za granicę, trudno jest ich zebrać, no w związku z tym trzeba im więcej zapłacić, a to wpływa na cenę usługi budowlanej. No i poza tym kurczą się zasoby gruntów. To wszystko powoduje, że sam od strony kosztowej zbudowanie mieszkania jest duże. Dwa, no popyt wzrasta. Niskie oprocentowanie lokat bankowych sprawia, że wiele ludzi inwestuje swoje pieniądze właśnie w mieszkania. Właśnie w mieszkania po to, aby później je wynająć i na tym zarabiać. No i to są złe informacje dla tych, którzy mieszkanie chcą kupić. Ale być może z tego się zrobi jeszcze inny trend. Znowu, jak to jest w ekonomii? Zawsze są dwie strony. Ktoś zyskuje, ktoś traci. Bo jeżeli tak dużo ludzi nie mieszka w tych mieszkaniach, które kupili, a oddaje je na wynajem, no to co? No to na rynku najmu robi się sytuacja tego najemcy. Dla najemcy dobra, bo jest duża podaż, ceny być może po prostu spadną. I to jest dobra wiadomość, zwłaszcza dla tych młodych ludzi, którzy niekoniecznie niekoniecznie dążą do kupna mieszkania już teraz, może odkładają to na przyszłość, a może w ogóle tego nie planują. Prawdopodobnie od strony cenowej będą mieli lepiej. Europa kupuje przez internet w Chinach, czytam w Rzeczpospolitej, pod względem popularności zagranicznych serwisów zakupowych. Chiński AliExpress ustępuje tylko Amazonowi, wynika z raportu organizacji E-Commerce Europe. W Polsce też święci triumfy ten chiński portal. Korzysta z niego już nawet 4 miliony osób, a więc w Polsce kupujemy przede wszystkim za pomocą AliExpress 30% udziału w rynku, eBay 19% i Amazon 13%. Panie Pawle, korzysta z któregoś z tych serwisów? Zdarzało mi się z Amazona, z Ali jeszcze nie. Natomiast tak patrzę na potęgę, rosnącą potęgę tych serwisów, które się dorobiły na handlu tanią elektroniką i różnymi artykułami trzeciej czy czwartej jakości z Chin pochodzących, ale tanimi, a teraz mają na tyle dużo kasy, że wchodzą w rzeczy już nie chińskie, już krajowe i spodziewam się, że wkrótce poza jedną czy dwiema firmami to nie zostanie zbyt dużo konkurencji, co pewnie też nie będzie dobre. No ale na razie jeszcze ten efekt konkurencji działa. Przecież pan też wie, obserwuje, że coraz więcej tych serwisów, tych platform sprzedaży idzie w kierunku klienta. Od choćby te, które sprzedają odzież. Tak jest. Podstawowa niedogodność w korzystaniu ze sprzedaży internetowej to jest to, że nie można przymierzyć. Obuwia czy odzieży. No ale jak przyślą 4 pary butów, pozostałe 3 tak można jest. Zwrócić. Za darmo. No właśnie, i za darmo. No to już jest wyjście do klienta. Bardzo ciekawe rzeczy tu się dzieją. A i to jest ciekawą informacją. W pierwszej połowie tego roku produkcja prawa spadła o 50% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Co to znaczy produkcja prawa? Otóż przyjęto 8727 stron maszynopisu, ustaw i rozporządzeń. Taki raport sporządziła, z którego to wynika, raportu sporządziła firma doradcza Grant Thornton. I to jest świetna informacja, że tego prawa nowego jest mniej. No pewnie tak, chociaż to nie jest takie proste, że im mniej prawa, tym będzie świat piękniejszy. Ta wielka, gigantyczna jego produkcja w ostatnich latach wynikała z różnych przyczyn. To było po części przyjmowanie różnych norm unijnych, ale też to, że życie, przede wszystkim życie gospodarcze się bardzo rozwija w różnych kierunkach. I to wymaga doregulowania. Ale to przedsiębiorcy często narzekali, ile tego nowego prawa, ile trzeba tego śledzić. Inna sprawa, że wiele z tych przepisów to są przepisy sektorowe, których nie każdy musi czytać, prawda? To wystarczy, że się swoją działkę odczyta. Wiele z tych przepisów, od chociażby w podatkach, to co obserwujemy przez ostatnie lata, ma na celu ukrócenie oszustw. Oszustw, które działają ze szkodą nie tylko dla budżetu państwa, ale i dla uczciwych przedsiębiorców. Więc to by się trzeba przyjrzeć tak naprawdę, jakie są przyczyny tej redukcji. Ale tak w ogóle, że jest mniej tego prawa do przeczytania, to pewnie dla przedsiębiorców, dla wszystkich odbiorców jest dobrze. I na koniec informacja, która mnie dzisiaj przyznaje, urzekła. Sąd w Walencji orzekł 9-letni zakaz pełnienia funkcji w administracji publicznej wobec urzędnika, który ponad dekadę nie pracował, ale pobierał wynagrodzenie. O co chodzi? W orzeczeniu wydanym w piątek wieczorem sędzia stwierdził, że Carles Recio świadomie oszukiwał swego pracodawcę, którym był ratusz w Walencji. Wskazał, że urzędnik pojawiał się w pracy jedynie nad ranem i po południu, by odbić kartę pracowniczą. Panie Pawle, szczegóły są interesujące. 50 tysięcy euro rocznie zarabiał ten urzędnik. Podobno dzisiaj ma 53 lata. Jego pracownicy mówią, że to było rutyną, że o 7.30 podbijał kartę, o 15.30 pomiędzy tymi godzinami nie było go w urzędzie. To jest dyrektor archiwum miejskiego, który podobno kiedyś pojawił się w pracy jedynie w szlafroku i kapciach. Przyszedł, przybił kartę, odjechał samochodem do domu. Krasnoludki, zdaje się, z tego filmu o sierotce Marysi tak śpiewały hej ho, do pracy by się szło, na tę melodię, co jest nasz sygnał. Informator, tak jest. Tak, a i on szedł do tej pracy, szedł. Ale ciekawe, czy właśnie tam nie zostanie wyprodukowane nowe prawo, dokładnie regulujące, jak się zachowywać po odbiciu karty. To by się przydało. To ja tylko dopowiem, że tłumaczy się, w jaki sposób ten dyrektor, ten urzędnik, władze miasta nie reagowały na jego prośby dotyczące przydzielenia mu komputera przez 10 lat, więc nie mógł wykonywać swoich obowiązków, a poza tym mówi, że realizował powierzone mu zadania poza terenem urzędu i

if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here, 'cause you're not here, 'cause you're not here. Davis turning handouts down to keep his pockets clean. All his goods are sold again, his world's good as gold again. Says if you see Jean now, ask her please to pity me. Jean and I, we moved along since the day. We'll be right back. Proszę, David's on the road again. To Manfred Mann i jego Earth Band, a wcześniej Justin Hayward, wokalista Moody Blues, Forever Autumn. Tak się grało 40 lat temu w radiu. 5 minut i będzie 10. Zapraszamy do reklamy.